Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 czerwca, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób rannych, ponad 60 ewakuowanych po wybuchu w wieżowcu w Szczecinie. Jak na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. 7,4% taka była stopa bezrobocia w maju. O tych danych GUS-u za chwilę porozmawiamy z ekspertem. Będzie także o kradzieży małego orła. Ponad 60 mieszkańców ewakuowano po eksplozji i pożarze w wieżowcu w Szczecinie. Do wybuchu najpewniej gazu doszło na trzecim piętrze 10-piętrowego budynku. Jak na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Ja byłam w mieszkaniu. Otwieram okno. Strasznie pali się właśnie z tamtej strony. Więc wszystko pozamykałam. Otwieram drzwi. Boże, ciemno na klatce. Mówię, matko, co się dzieje? Koleżanka do mnie puka, uciekaj, mówi, bo wybuch w mieszkaniu. A ja miałam okno zamknięte do pracy. Szykowałam się. Na noszach widziałam, jak panią wynosili na krzesełku, w kocach wynosili tutaj, podprowadzali pod rękę. Przyjechałam, koleżanka mnie poinformowała, ale akurat jest mieszkanie naprzeciwko. I tam mieszka starsza pani. Nie można wejść, więc dodatkowe nerwy. Nie wiem, jak tam wygląda, tak? Sytuacja. W pożarze rannych zostało 5 osób. Wszystkie trafiły do szpitala. Jedna z nich ma poparzone górne drogi oddechowe. Maj kolejnym miesiącem spadku bezrobocia wyniosło 7,4%. Z najnowszych danych GUS-u wynika, że spadło w porównaniu z kwietniem o 0,3%. Zdaniem eksperta rynku pracy Łukasza Komudy z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych nadejście sezonu na prace wakacyjne spowoduje dalszy spadek bezrobocia. Spodziewałbym się, że w połowie roku zejdziemy poniżej nawet 7%. W październiku możemy obserwować bezrobocie na poziomie 6,5%, czyli to będzie absolutnie najniższe bezrobocie. Ekspert dodaje, że ten spadek to dobra wiadomość dla pracowników, którzy w ofertach mogą wybierać. Pracodawcy natomiast mają coraz większy kłopot ze znalezieniem chętnych, zwłaszcza do prostych prac. Trzeba się teraz już w większym stopniu zacząć zastanawiać nad problemami właśnie niskiej mobilności geograficznej oraz ogromnej masy osób biernych zawodowo. Osób, które przez te lata, kiedy ta sytuacja na rynku była bardzo trudna, znalazły jakiś sposób na to, żeby przeżyć i teraz będzie je trudno przywrócić do pracy, a nie mamy trochę innego wyjścia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcówce maja 1,202,000 osób. Z badań CBOS-u wynika, że 4 na 10 bezrobotnych nie planuje poszukiwania pracy. W serwisie Trójki teraz Londyn i polityczny układ. Brytyjscy konserwatyści zawarli porozumienie z partią demokratycznych unionistów z Irlandii Północnej. To pozwala im uzyskać większość parlamentarną, którą, jak przypomnimy, Theresa May straciła po zeszłotygodniowych wyborach. Nie jest to koalicja, a nieformalny układ nazywany Confidence and Supply. Na jego mocy rząd wspierany jest w kluczowych głosowaniach w sprawie budżetu oraz mowy tronowej przedstawiającej program gabinetu na najbliższy rok. W pozostałych głosowaniach główna partia nie ma gwarancji, że dostanie od partnera wsparcie. Za każdym razem potrzebne jest osobne porozumienie. A czego zażądali od konserwatystów politycy DUP? Pieniędzy. Irlandia Północna nie ma silnej gospodarki. DUP było wprawdzie za wyjściem z Unii, ale uważa, że na krótką metę wiąże się to z kłopotami. Tłumaczy mi dr Katie Hayward z Queen's University w Belfaście. Większość komentatorów zgodnych jest, że taki układ nie ma większych szans na przetrwanie pełnej 5-letniej kadencji parlamentu i że pozycja Theresa May na dłuższą metę jest nie do utrzymania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Proces Wiktora Janukowycza odłożony do czwartku. Powód? Były prezydent Ukrainy oskarżony o zdradę stanu. Nie stawił się dziś przed sądem w Kijowie. Piotr Pogorzelski. Jeżeli w czwartek 29 czerwca były prezydent znów zignoruje posiedzenie, wtedy będzie podjęta decyzja o ewentualnym zaocznym procesie. Wiktor Janukowycz jest oskarżany o współdziałanie w prowadzeniu agresywnych działań przez Federację Rosyjską. 1 marca 2014 roku, czyli już po zwycięstwie rewolucji godności i ucieczce do Rosji, miał się zwrócić do Moskwy o wprowadzenie wojsk na terytorium Ukrainy. Na razie kijowski sąd rozpatruje tylko sprawę dotyczącą zdrady stanu. Prokuratura przygotowała jednak kolejne oskarżenia dotyczące korupcji i nadużywania władzy, a także przestępstw wobec uczestników rewolucji godności na przełomie 2013 i 2014 roku. W czasie niemal 3 miesięcy protestów zginęło ponad 100 osób. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kradzież orła z gniazda na Pogórzu Przemyskim. Ktoś zabrał młodego ptaka, który jeszcze nie potrafi latać. O sprawie informuje Komitet Ochrony Orłów. Marian Stój z tego komitetu chciał zaobrączkować orzełka. Jak mówi, jeszcze 2 tygodnie temu był w gnieździe. Teraz zniknął. Młode orły są nielotne i one siedzą w gniazdach i jak tylko człowiek potrafi wyjść na drzewo, to bez niczego go zabierze. Taki mały orzeł, przypuszczam, że służy do nielegalnego handlu. Wywożą za granicę, za to biorą duże pieniądze. Komitet o sprawie poinformował policję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Wszędzie może przelotnie padać deszcz w górach i na południowym wschodzie lokalnie burze, a na północy i w rejonach burz także porywisty wiatr, na Bałtyku sztorm. Temperatura zróżnicowana: w Suwałkach 17 stopni, w Grudziądzu 21, w Opolu 24, w Krośnie 27. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Miał. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Już teraz w Lidlu. Ponad 30 artykułów kosmetycznych w supercenach. A dodatkowo kawa rozpuszczalna Jakobs Kronog 18,99 za 200 gramów. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po pierwszej. Halina Łachowicz, Michał Jakubik, Artur Andrzej, Tomasz Żąda. Dzień dobry. Za chwilę w Trójce... Powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF, 2027 trójek to numer telefonu poczty, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zamówienia. Pytałem się Natalii, Arturze, przed tygodniem, jakie ma Pan na wakacje. Powiedziała, że wygospodaruje może dwa dni. Tak? A tak to będzie z Tobą? A to ja coś słyszałem, że ona na dłużej troszkę wyjeżdża. To ona publicznie chyba podaje tylko takie informacje. Że nie, taka zapracowana, tak? Tak. Ja wygospodaruję sobie trochę więcej, no ale jakoś to wszystko tak poukładamy, żeby w wakacje też spotykać się z Państwem w powtórce z rozrywki, bo będziemy się spotykać w powtórkach z rozrywki. Ale dzisiaj... my się nie będziemy spotykali. Proszę? My się nie będziemy spotykali. No ale to tak wakacyjne ramówki zazwyczaj się zmieniają, że coś tam powinno się jakoś zamieszać lekko. Natomiast dzisiaj będzie też troszkę taka, może nie tyle wakacyjna, co podróżnicza powtórka z rozrywki, już taka przygotowująca do klimatu podróży, akurat tym razem podróży koleją. To już mam to zaczynać? Już zaczynamy. Zanim Państwu opowiem, co dzisiaj w powtórce z rozrywki, to jeszcze przypomnę, że to ostatnie dni, w których można się zgłosić do konkursu własnych prezentacji scenicznych w tegorocznej edycji Turnieju Małych Form Satyrycznych. Ten Turniej Małych Form Satyrycznych, czyli Turniej Łgarzy, odbędzie się w Bogatyni. Tegoroczna edycja została przeniesiona na początek września, dlatego też został wydłużony czas możliwości zgłaszania się do tego konkursu własnych prezentacji scenicznych. I to są ostatnie dni, do 30 czerwca można się zgłaszać. Wszelkie informacje są na stronie turniej.com.pl. Turniej.com.pl. Zachęcamy, bo i okazja do występu, a i pieniądze do wygrania, także zachęcamy. Turniej.com.pl. No a w tej kolejowej powtórce z rozrywki dzisiaj usłyszą Państwo. Najpierw monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego pod tytułem Praktyka względności. Później piosenkę kolejową zaśpiewa Jacek Kowalski. Kabaret Dudek w skeczu Wyskocz Pan, a na zakończenie będzie piosenka Nieperwersyjnych pod tytułem PKP. W tym monologu, od którego zaczniemy, monologu Praktyka Względności, będzie wspomnienie takich starych przedziałów kolejowych, takich, w których były wywieszone takie obrazki. Na tych obrazkach było fotografie właściwie, były utrwalone różne bardzo interesujące miejsca w Polsce, a to jakiś pałac, a to jakiś zamek, a to jakaś atrakcja turystyczna. To młodszym słuchaczom tłumaczę, że kiedyś coś takiego było. Zresztą proszę podpytać starszych i będzie wszystko. wszystko jasne. No to zaczynamy kolejową powtórkę z rozrywki. Gruby stał w wagonku do kasy kolejowej. Kiedy zatrzymał się przed okienkiem, przytulił usta do higienicznego sitka umieszczonego w szybie. Jeden osobowy do miejscowości. Wsunął dłoń z banknotem przez szparę w szybie. O której on odjeżdża? Odchodzi, poprawiła kasjerka. Gdzieś około 18. Gruby zastanawiał się chwilę, bębniąc palcami w blat kasy. A pośpieszny? O której odchodzi pośpieszny do miejscowości? Też o 18. Zresztą to ten sam pociąg. Gruby rad byłby jeszcze zastanawiać się, ale kasjerka zabrała banknot, podstemplowała bilet pośpieszny i wraz z garścią bilonu wyrzuciła na blat. Gruby wyszedł na peron. Minęła 18. Zegar peronowy zalepiony na krzyż różowym plastrem wskazywał jak zawsze za 5:12. Brudne gołębie tłukły się pod dachem. Dwaj bagażowi ścigali się na elektrycznych wózkach wzdłuż peronu. Nagle z hałasem wtoczył się pociąg do miejscowości. Gruby przeczytał dokładnie miejscówkę i skierował się do ostatniego wagonu. Zajął swoje miejsce w przedziale. Współpasażerowie wyglądali pozytywnie. Dostatnio, nie jeden z periodykiem kulturalno-społecznym w dłoniach. Znacie, że pasażerowie pośpiesznych. Nad oparciami wisiały fotografie na głowicę dworek Reja i łańcut lewe skrzydło Pałacu Potockich. Gruby uśmiechnął się do zdjęcia z satysfakcją. A, widać, że pośpieszny. Jeździł już i osobowymi. Pamięta tamte fotografie. Żaby z podpisem Kumak Nizinny i Wróbel Dorosły Samiec. Gruby odchrząknął i delikatnie nawiązał konwersację. Proszę sobie wyobrazić, że ten pociąg jest jednocześnie osobowy. Zaskoczył wszystkich. Jakże to? Ubrana w koronki staruszka oderwała wzrok znad czasopisma polecającego jej, żeby żyła jeszcze dłużej. Ci z biletami na osobowy też tutaj jadą? Zakryła usta chusteczką. Tak, proszę pani. Chociaż nie wszyscy w naszym wagonie, a tylko w pozostałych. Gruby z uśmiechem zaczął obierać jabłko. Jestem fizykiem. Otworzył oczy siwy jegomość, wspierający dłonie na czarnym parasolu. To dziwne. Nasz wagon jest ostatni. Gdyby był pierwszy, zaraz za lokomotywą, wjechalibyśmy na peron miejscowości, jednak o kilka sekund wcześniej niż pozostałe wagony. Jestem fizykiem, ale jako ostatni, może nas gdzieś odczepią, dostaniemy swój parowóz i pojedziemy szybciej, wysilała się staruszka w koronkach. Albo na skróty. Niestety tu nic się nie da zrobić. Jestem fizykiem, więc... W tej chwili pociąg zanurzył się w tunelu. Brak światła uniemożliwił gestykulację i rozmowa urwała się. Pasażerowie zagłębili się w lekturze. Po chwili wagon wyskoczył z ciemności i zrobiło się poprzednio. O, idzie konduktor. Wszyscy ożywili się. Konduktor energicznie odsunął drzwi. Pragnę skontrolować bilety państwa. Pracownik kolei wyraźnie dostosował się do poziomu pasażerów pośpiesznego. Szybko przeprowadził operację, po czym stanął w wejściu i zdjąwszy czapkę, złożył ją na piersiach, dając tym do zrozumienia, że zbliża się moment oficjalny. Jak zapewne państwo zauważyli, jesteście szczęśliwymi posiadaczami biletów pośpiesznych, choć to pociąg par excellence, tu usłyszał ciche brawa, osobowy. W imieniu swoim i przedsiębiorstwa pragnę zapewnić, iż pośpieszność waszych biletów nie będzie gołosłowna. Właśnie, jestem fizykiem i... Konduktor powstrzymał go gestem dłoni, wychylił się na korytarz i przyciągnął do wejścia potężnego młodzieńca o imponującej sylwetce. Ten ukłonił się i zaczął podwijać rękawy. To jest Eugeniusz, wytrawny kulturysta, liczne nagrody. Za chwilę będzie państwa przenosił przez całą długość składu do pierwszego wagonu, który za chwilę będzie dla was opróżniony. W ten sposób do prędkości pociągu dodamy prędkość, z jaką przenosić będzie was Eugeniusz, a zapewniam, nie jest to prędkość mała. Proszę spojrzeć. Eugeniusz jeszcze raz ukłonił się i wykonał figurę zwaną amfora. Na jego torsie drżał wytatuowany emblemat kolei. Konduktor ciągnął dalej. W ten sposób wasza prędkość bezwzględna wzrośnie proporcjonalnie do kosztu biletu. A może nawet bardziej. Życzę zatem przyjemnej podróży. Eugeniusz wyciągnął ramiona i pochylił się nad staruszką. Innowacja ta spotkała się z przychylnym przyjęciem. Zaczęto coraz chętniej kupować bilety pośpieszne, nie tyle ze względu na prędkość jazdy, a raczej na fakt, że byli noszeni na rękach. Spowodowało to po jakimś czasie zachwiania, nawet odwrócenie proporcji. Biletów pośpiesznych zaczęto sprzedawać teraz tyle, ile dawniej osobowych. W tej sytuacji przedsiębiorstwo zmuszone było wykonać pewien manewr. Odtąd pasażerów z biletami osobowymi sadzano w pierwszym wagonie, a w czasie jazdy Eugeniusz przenosił ich do ostatniego. Podróżuję, kiedy mogę, bo mnie droga fascynuje często, więc wyruszam w drogę, nie żeby być snobem, ale tym sposobem zwyczajnym. Zwyczajnym, gdy w przedziale duszne fale, rozwalone ciała wkoło, buty zdjęte, swetry zdjęte, ja w przeciągu stawam, drogą się napawam przez okno. Przez okno. Pan w gazecie szuka wieści, drugi się z połówką pieści, chlebek w papierze szeleści, a tam pejzaże, niech mi kto pokaże śliczniejsze, śliczniejsze. Niebo czarne, dym i smoła pachną, a tu dookoła pola, za polami pola, lasy niespodziane, niewypowiedziane, zielone. Zielone. Dalej rampa, za nią lampa, oto mruga jedna, druga szmaragdowa i błękitna, na rozstajnych torach kształtem meteora mijana, mijana. Więc zapadła bardzo nagła, ciemna, gęsta, nieprzespana noc, trwająca aż do rana, kiedy koło miasta pierwszy świtu nastał rumieniec. Rumieniec. Kiedy słońce niebo przetnie jasno i nierzeczywiście, bardzo świetnie, bardzo świetnie, nad budynków stada wschodzi i zapada ogniście, ogniście. Lud w wagonach uciśniony, wnet zebrany, spakowany ze swetrami, skarpetkami, rusza na perony, pociąg zaś spóźniony precz jedzie. Precz jedzie. Podróżuję, kiedy mogę, bo mnie droga fascynuje często, więc wyruszam w drogę nauk sposobności, o przemijalności nie tracę, nie tracę. Skierniewica. Ten pociąg nie zatrzymuje się w Skierniewicy. Dlaczego? To jest pociąg do Łodzi. To, że do Łodzi, to nie szkodzi. Do Łodzi przez Skierniewicę. Ten pan ma rację. Do Łodzi przez Skierniewicę. No z tego, że ma rację, ale tak w Skierniewicach nie wysiądzie. Dlaczego? Bo to jest pośpieszny do Łodzi, nie staje w Skierniewicach. Ale o tej porze jest taki, co staje w Skierniewicach. To pan ma rację, jest taki. Jest taki, ale to nie ten. A jaki to? To jest pośpieszny do Łodzi, no. Czasem stanie w koluszkach, a tak to nie staje nic. Ale on powinien odejść wcześniej. Który? Ten pośpieszny. No powinien, ale odszedł do tej porze, co tamten. Który? Ojej. Co staje w Skierniewicach, no. No i pan się pomyliłeś, no. Wpadłeś pan pewnie w ostatniej chwili na peron i wsiadłeś pan do tego zamiast do tamtego. Nie uważałeś pan. Cholera. Ten pan ma rację. Ciągle jeżdżę tym pociągiem, żeby tak się głupio naciąć. Jak pan ciągle jeździ tym pociągiem, to po co pan się pytał, o której... Staje w Skierniewicach. Pytam się, proszę pana, dlatego, żeby rozmowę zagaić. Ja nie lubię tak podróżować, żeby pary zgięły. Zawsze jak się na to mówię, przepraszam, a kiedy będziemy z Kierniewicą? To zaczyna się rozmowę, zmienia się temat na inny, jak... Ten pan ma rację. Ja też jak chcę zagaić rozmowę, to... Tak, a o której będziemy w Łodzi? Panie, w koluszkach, jeżeli stanie. Byś kurdysia. Koluszek będziesz pan miał ten, co leci z Widzewa. W Łodzi to już pan na niego nie zdążysz. Tak, w koluszkach on często zwalnia. Mógłby pan ewentualnie wyskoczyć. Ale pan ma rację. Mój mąż to by nie wyskoczył. A co takiego? Kawał chłopa i nie wyskoczy. Kto? Mój mąż? Nie, ten pan. Mój mąż też kawał chłopa, nie wyskoczy. A bez bagażu pan by też nie wyskoczył? No, gdyby miał bagaż, to też mógłby wyskoczyć. Walizkę wyrzuciłoby mu się oknem. To prawda. Ładnej walizki to by szkoda. Na co mu ładna walizka? Pamiętam? Nie taki on znowu elegancki. Pamiętam, wyrzucili za jednym facetem walizkę. Walizkę przez okno, ona się otworzyła i granaty się wysypali. To było za okupację, oczywiście. Pewnie to był konspirator. Bezsprzecznie! Pan to chyba bałby się wozić granaty. Pan. Ja? Dlaczego? Boisz się pan wyskoczyć w koluszkach, a granaty byś pan boi? Ja się nie boję, proszę pana. Tylko mnie nie zależy. Panie, co pan będzie robił w nocy w Łodzi? No co, najbliższe połączenie ma pan gdzieś o drugiej, co trzeciej? Do znajomych pan pójdziesz i po nocy im pan będziesz szumiał? Nie jesteś pan chamem zapewne. Otóż chamem nie jestem i znajomych w Łodzi nie mam. No to tym bardziej powinno panu zależy, żeby wyskoczyć. No chyba, że pan się boi. Nie, ja się nie boję. Teraz pan tak mówi, będą się zbliżać koluszki, na strach obleci. Ten pan ma rację. Mego męża to by obleciał. O, zbliżają się koluszki. No teraz się przekonamy, czy ten pan jest mężczyzną, czy nie. No stanąć to on już nie stanie. Ale pan ma rację, ale coś tak jakby zwalniał. Jeszcze trochę, a dziecko by wyskoczyło. No nie bój się pan, wyskoczysz pan, będziesz pan zadowolony. No złapie pan ten z Widzewa. No skaż pan, nie bądź pan ciach, szmatą. Ciach. No. Czym proszę? Szmatą nie bądź pan. Szmatą? Będziesz słabo. No, po czym przyspiesza, ten drzwi otwiera. Nie, go skoczył. Powietrze się uniósł. No. Co go tak uniosło? Ambicja. Ambicją się uniósł w powietrze. Ten pan ma rację, a mój mąż to by się nie uniósł. Pomóż mu pan, no. A o tego co chciałam. O której będziemy w Skierniewicach? Przecież ten pociąg nie zatrzymuje się w Skierniewicach. Jeszcze rozumiem garniturek, żeby się wymiął i w ogóle. Ale tu co się może zniszczyć, no bądźmy proszę realiści. Gdzieś w oddali pociąg mknie, na czas zdąży albo nie. Kto nim podróżował wie, jak zbliża PKP, że ta tak zegarka pan nie zdejmie. Też może byłoby przyjemnie. A pan chce nowym swym obliczem brutalnie wtargnąć w moje życie, by nie dać już pewnie się zaskoczyć. W obronie mogę zamknąć oczy i niech pan robi, co pan zechce. Nie muszę widzieć, ani nie chcę. Gdzieś w oddali pociąg mgnie, na czas zdąży albo nie. Kto nim podróżował, wie, jak zbliża PKP. No dobrze, zdejmie pan, co dalej? Pan krótkowzroczny niebywale. Ja nie królewna, pan nie książę. To się nie może skończyć dobrze. Nie, nie, nie, niech pan nie zdejmuje. Niech stracę, przyznam się, co czuję. Pan nawet nie wie, jak zniewala w tych swoich sexy okularach. Nie, nie, nie, niech pan nie zdejmuje. Niech w okularach pan całuje i w niebotycznej niech samotni zbliży nas suma naszych dioptrii. Gdzieś w oddali pociąg mgnie, na czas zdąży albo nie. Kto nim podróżował, wie. Ewiwa, ewiwa, ewiwa, ewiwa, PKP. Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna poczta UKF. Przed nami do godziny 14 już wyłącznie państwa propozycje muzyczne. Czekam na maile i telefony z zamówieniami 2273 klub UKF @polskieradio.pl. A na początek na prośbę pani Ewy Tina Turner. Dawno jej nie było w muzycznej poczcie UKF. Pani Ewa chciałaby wszystkim zakochanym zadedykować piosenkę I Don't Wanna Lose You. Deal, 'cause my heart's I don't wanna lose you, to była Tina Turner w muzycznej poczcie UKF. 2273 klub UKF, małpa polskie radio.pl. Pani Ada pisze, prosi o Nutshell grupy Alice in Chains i pisze, że brzmienie tej piosenki pasuje idealnie do pogody ciepłej, lecz deszczowej i melancholijnej, a taka przynajmniej w tej chwili jest w Poznaniu. Thank you. To była grupa Alice in Chains. 22 i 7 trójek. Przed nami pierwszy Lizą Wynie telefoniczne. No i przed nami reżyserka i wokalistka. No nie, prośbą o Marysię Sadowską. Kiedy nie ma miłości dla mojej żony Joli. Kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej. Tak mało mi zostaje, prawie nic. Bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej, co dalej? W poszukiwaniu jakichkolwiek wzruszeń, jak zawsze nocą przed siebie. Od światła do światła, pokolorowana neonami miasta. Bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej. Tak mało mi zostaje, prawie nic. Bo kiedy nie ma miłości, co dalej. Rodzi się hałas i umiera cisza. Tak blisko jutra zaczyna się dzisiaj. Przejadłam myśli, wypiłam marzenia i przeflirtowałam moje serce z kamienia. Bo kiedy nie Kiedy nie ma miłości, to była Maria Sadowska. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Michał pisze, że jego żona miała w piątek kolejne naste urodziny, ale niestety w piątek nie było poczty. Dziś prosi o nagranie Stinga Desert Rose. Z pewnością żonę bardzo ona ucieszy. życzeniami urodzinowymi dla pani Ewy Sting w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek, przed nami wielki przebój wakacyjny. Chciałam zamówić piosenkę Urszuli, Muchawce, Latawce, Wiatr. Bardzo bym chciała dzisiaj to usłyszeć. W dniu swoich urodzin. Jak porażeni Dmuchawce, latawce, wiatr. To była Urszula. Chciałabym przesłać życzenia dla mojego męża w którąś tam rocznicę naszego ślubu. Zespół Prokhor Harum, jeśli można. Jest coś takiego bielsze, szarsze. No jest Prokhor Harum. Bielszy odcień biel, czy szarości, coś takiego. Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. Face at first just go sleep. Turn the wider shade of pale. Grupa Prokhor Harum. Na koniec muzycznej poczty UKF z pozdrowieniami od stażysty Piotra dla jednego z brzozowskich biur Lady Banki Marchewkowe Pole. My już dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Kubik, Tomasz Żonda. Muzyczna poczta UKF jutro po godzinie 13. We'll be right back.